ชีวาติกาที่มาแต่อื่นและที่อยู่ในที่นี้ก็ดีเหมือนกันได้ประจำพรรษาทินไตรมาส3เดือนแล้ววันนี้เป็นวันปรณาออกพรรษาต่างคนก็จะแยกย้ายไปทำมาหากินทำธุระหน้าที่ของตนแต่ละคนละคนมีภาระต่างๆกันคำว่าพรรษาในที่นี้หมายเอาผลคือดูผล4เดือนไปดูผล4เดือนเรียกว่าพรรษาแต่แท้จริงนั้นมันเป็นชื่อของผลเฉยๆนี่แหละเลยต่อมาเลยกลายเป็นวันสำคัญขึ้นให้เจ้าพระสงฆ์ได้บวชก็ดีหรืออุบาสกอุบาสิกาได้จำได้อยู่พรรษาก็ดีถือเป็นของขลังเป็นของศักดิ์สิทธิ์ในฤดู4เดือนนั่นน่ะเลยได้เข้าใจว่าพรรษาหนึ่งที่จริงไม่ใช่พรรษาหรอกความเป็นจริงนั้นพรรษาหนึ่งพรรษาหนึ่งก็คือเราอันนี้นับอายุนั่นแหละถึงคิดสองเดือนนั้นค่อยเป็นพรรษาหนึ่งแต่ว่าเดี๋ยวนี้มันย่อเข้ามาเลยเอาใกล้ๆสุดสั้นเพียง4เดือนแต่เดือน8แต่เดือน12เรียกว่า4เดือนนั่นแหละเป็นพรรษาหนึ่งแล้วยิ่งกว่านั้นอีกยังไม่ทันถึงพรรษาทั้งอีก3เดือนเท่านั้นเลยได้พรรษาแล้วก็ได้บวชเข้ามาถึง3เดือนแล้วก็เรียกว่าได้พรรษาก็ไม่เป็นของสำคัญเลยหรอกพูดให้ฟังเฉยๆนี่แหละเรียกพรรษาจะปีหนึ่งหรือ3เดือนก็ตามจะนับเป็นพรรษาหรือไม่นับก็ตามใจก็แบบนี้ข้อสำคัญอะไรนักข้อสำคัญที่สุดที่เรามาอยู่จำพรรษานะออกพรรษาจะต้องแยกย้ายไปทำมาหากินตามภารกิจธุรกิจของตนขอให้ยึดมั่นในหลักที่เราได้ปฏิบัติมาเราปฏิบัติมาเช่นไรแน่นอนในใจของตนว่าอันนี้เราเป็นหลักถูกต้องแล้วให้จับหลักนั้นได้เพราะนั่นเป็นของสำคัญยิ่งนะเรามาปฏิบัติธรรมแล้วคล้ายๆกับว่ามาคึกมาตรองมาพิจารณาพินิจพิจารณาหาข้อเท็จจริงในหลักธรรมนั้นที่เรามาปฏิบัติถ้าหากว่าเราปฏิบัติเพียงพรรษาหนึ่งก็ดีหรือหากบางคนอาจจะไปหลายวัดหลายวาหลายพรรษาแล้วก็ได้ที่ปฏิบัติมาแต่ก็จับหลักไม่ได้คือว่าทีนี้พิจารณาคือกรองเหตุท่องแท้ในใจของตนไม่จริงเลยสักอย่างเดียวเลยโลเลปฏิบัติโลเลเอาหลักมั่นคงไม่ได้นั่นก็ยังใช้ไม่ได้ดีใช้ไม่ได้ดีการที่จะให้ได้ดีแท้ๆนะต้องให้มีหลักให้มั่นคงให้แจ้งทุกคนการที่จะได้ให้มั่นคงทุกคนนั้นต้องพิจารณาตามนี้แหละที่เราปฏิบัตินี่แหละถ้าไม่มีอะไรหรอกปฏิบัติในพุทธศาสนาคือทำดีมีหลักยังไงกันบ้างที่เราทำดีทุกวันนี้มีหลักอะไรบ้างพูดไปย่อก็คือว่ามีการทำทานมีการรักษาศีลมีการทำสมาธิแล้วก็เกิดปัญญาทั้ง4อย่างนี่แหละเรียกว่าหลักการทำดีของพุทธศาสนาไม่มีจากนี้ท่านไม่หนีจากนี้ที่ทำคนดีทั้งหมดไม่หนีจากนี้เลยต้องทำต ตามหลักอีประกาศเลยนะคราวนี้หลักเบื้องต้นเช่นการทำทานมีอะไรเป็นหลักเบื้องต้นที่เราจะต้องให้ยึดมันการทำทานต้องมีคนเชื่อเป็นหลักมั่นคงซะก่อนเชื่ออะไรที่เชื่อว่าทำบุญได้บุญทำบาปได้บาปเชื่อมันในอย่างนี้เรียกว่ากรรมกัตถาเชื่อกรรมเรียกผลของกรรมพอเชื่อมันแล้วทำทานออกไปย่อมได้ผิดพลาดได้ความปรารถนาทุกข์กันอะไรที่ว่าไม่ผิดพลาดในที่นี้ความเชื่อแน่แท้ในใจของตนแล้วทำทานลงไปทานนี่เป็นผลเลิศทานนี่เงี้ยได้แก่ตนเองความเชื่ออย่างนี้ทานสมัยข้างพุทธการท่านเทศนาไว้ว่าทานวัตถุมีสิบประการทานนั่นเรียกว่าวัตถุทานวัตถุถ้าไม่มีวัตถุไม่เรียกทานและทานนั้นต้องมีผู้รับจึงเรียกว่าทำทานทานมีวัตถุทานมีผู้รับจึงเรียกว่าทานทานสิบประการวัตถุสิบประการอันนะปานังวัดถังงานังอันนะแปลว่าเข้าทำเข้าคือให้ทานเข้าปานังให้ทานน้ำวัดถังผายานังคือยั่วยานพานะเหล่านี้แหละที่ยานี่แหละเอาไว้ก่อนคือให้ทานต้องมีวัตถุเช่นเข่าเป็นต้นต้องมีวัตถุแล้วก็ให้ใครผู้รับปฏิภาภูให้ใครก็ได้ให้เจ้าพระสงฆ์ภิกษุสามเณรวาสุวาสิกาหรือให้แม้แต่สัตว์เลี้ยงช้างก็เรียกว่าให้ทานยานังคือน้ำไปปานังคือน้ำให้น้ำอะไรก็เอาน้ำปานะก็เอาน้ำดื่มธรรมดานี่ก็เอาให้มีแต่ข้าวไม่มีน้ำมันก็ไม่ใช่ไม่ได้เหมือนกันข้าวก็ต้องหุงด้วยน้ำมันยังจะถูกน้ำและน้ำอะไรก็ตามเถอะแล้วแต่ควรจะคนที่จะควรบริโภคได้เรียกว่าปานังวัดถังคือผ่าให้ทานผ้าถ้าหากว่าเป็นภิกษุสามเณรแล้วก็ใช้ผ้าเหลืองกระเท้าเนี่ยชี้แล้วก็ใช้ผ้าขาวคนธรรมดาสามัญที่เป็นคารวะแล้วแต่จะใช้ตัวนั้นแล้วแต่จะให้ตัวผ้าได้ก็ได้ผ้าสีสันวันละในรูปคันต่างๆได้หมดยานังยานพาหนะที่ช่วยให้คนได้เดินเร็วเขาให้คนไปถึงเร็วเขาจะเป็นรถเป็นลาหรือเป็นพาหนะเครื่องบินก็ได้อันนั้นเรียกว่าทานยานะมาลาคันทางวิเลปนังคือว่าเครื่องรูปมาลาคือดอกไม้ธูปเทียนและของหอมกระเจาะจันทร์แล้วก็การต่างๆวิเลปนังคือเครื่องรูปไล่ของทาตนทาตัวนี่เรียกว่าให้ทานวัตถุคันทางวิเลปนังให้ทานวัตถุมีของหอมรูปไล่เป็นต้น ให้ต้องมีคนรับทานวัตถุต้องมีคนวัตถุผู้รับต้องมีวัตถุคือคนหรือสิ่งต่างๆที่จะรับอันนั้นนะเรียกว่าทานและวัตถุจิตประการทานเป็นอย่างนี้งั้นอีกอย่างหนึ่งซึ่งเป็นของไปซึ่งเป็นภาษาคำพูดของที่เรียกว่าจาคะคือการสละจาคะนี่ไม่ต้องมีสละสละใครสละมัดจะเรียกว่าไม่มีใครรับก็ได้นั่นไม่ต้องมีวัตถุจาคะเป็นของสำคัญมากบางครั้งท่านก็เรียกว่าทานบริจาคท่านก็เคยเรียกเหมือนกันแต่ว่าทานก็มีอีกเหมือนกันบริจาคก็มีอีกเหมือนกันมีสองคำจาคะสละนี้เช่นเราปฏิบัติท่านได้คัดเข้าในจิตในใจเข้าหมอในจิตในใจไม่ความใสปลอดโปร่งในจิตในใจเราสละสละคือจาคะเองสละอะไรเกิดจาคะเป็นของดีมากอันนี้เป็นของสูงสุดแล้วสละอารมณ์ทุกสิ่งทุกประการที่ข้องขัดอยู่ในจิตในใจของตนเพื่อเอาให้หมดไม่มีใครรับแต่หากไม่อดทนจะรับเหมือนกันอย่างพระพุทธเจ้าสละหมดโลภโกรธโลภสละหมดแล้วคนทุกวันนี้พากันแย่งชิงกันความโลภพวกสละหมดมาจบพวกคนทั้งหลายชิงกันเลยอยากได้นู่นอยากได้นี่ชิงดีชิงเด่นชิงลาภชิงก็ซึ่งกันและกันนั้นเรียกว่าโลภออนันเรียกว่าแย่งกันเมื่อแย่งกันก็เป็นเหตุทะเลาะวิวาททุ่มเสียงฆ่าฟันในกันและกันอันนี้ความโลภความโกรธความเหมือนกันพระพุทธเจ้าหรือสาวกทั้งหลายท่านทิ้งหมดสละหมดแต่คนเรานะโกรธที่ชอบนักใครว่าทิศหูไม่ได้หรอกไปรักกับความเขามาโกรธท่านอีกไม่รู้เลยเขาตัวเขาไม่รู้ท่านอีกแต่คนผู้เขาผู้ว่าเราไปรักกับความโกรธอันนั้นมักโกรธอยู่คนเดียวกุ้มใจคนเดียวความหลงมัวมองต่างเหมือนกันนั่นเองจาคะเป็นอย่างนี้พระองค์ไม่มีตัววัตถุที่วัตถุทานก็ไม่มีวัตถุจาคะก็มีบุคคลก็ไม่มีที่จะรับแต่ห้างไม่อดคนที่มารับออกศรัทธาก็เป็นของดีดีเหมือนกันพระองค์ก็เทศนาไว้ศรัทธายะปริสุทธิสติศรัทธายะสติโอขังศรัทธาเป็นเครื่องข้ามโอคะคือหมายความว่ามีศรัทธาแล้วเชื่อมั่นแล้วนั่นแหละเป็นเหตุข้ามโอคะถ้าไม่มีศรัทธาอย่างเดียวหมดเรื่องโอคะก็มาข่าวข้ามคนโอคะคือสงสารโอคะคือวัฏฏะสงสารห่วงคือห่วงน้ำคือโอคะราคะโทสะโมหะเป็นโอคะแต่ละอย่างละอย่างคนที่จะข้ามโอคะได้มันต้องมีศรัทธาศรัทธานี่เป็นของสำคัญที่สุดเชื่อมันในกรรมเชื่อผลของกรรมดังอธิบายมาแล้วแต่ว่าศรัทธาแล้วเป็นเบื้องต้นของธรรมฐานอย่างอธิบายให้ฟังอธิบายไปคว่ำมาก่อนจะลืมหลังเดี๋ยวจะลืมหมดขอให้เข้าใจใกล้ๆว่าเข้าใจใกล้ๆนี่ว่าศรัทธาเป็นเบื้องต้นที่จะทำทานนี่เป็นเบื้องต้นในการที่จะทำทานถ้ามีศรัทธาแล้วไม่อดทานอยู่ได้ก็ได้มากก็ได้น้อยก็ได้ไม่ต้องเลือก วัตถุจะเป็นเข่าเป็นหน้าไม่หน้าทางการกินหมาผู้บุรีสารพัดไม้ไร่เป็นทานทั้งหมดแม้แต่ใบไม้ใบตองก็เป็นทานเราทานกันด้วยศรัทธาเชื่อมันมาทำสิ่งนี้ให้ไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่คนนั้นจะเป็นบุญที่เป็นประโยชน์แก่คนนั้นนั่นแหละอิ่มอกอิ่มใจขึ้นมานั่นเรียกว่าศรัทธามาทำให้อิ่มใจท่านทานเอาไปแล้วอิ่มอกอิ่มใจทุกอย่างทราบซึ้งทั้งจิตทั้งใจไม่ลืมเลยนั่นคือเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ขามอุคะได้อันนี้เรื่องสมาธิมีอะไรเป็นหลักผู้หัดสมาธิมีอะไรเป็นหลักให้พิจารณาทั้งตัวของเองตัวเองก็ได้ให้พิจารณาด้วยว่าเราทำสมาธิมาที่ทุกวันนี้เพื่ออะไรเพื่อสละสละอะไรทุกอย่างหรือสละเมื่อทุกสิ่งหรือยังอะไรมาจิตมาคล้องอะไรใจง้อมองอะไรจิตนั่นละสละสิ่งนั้นแหละนั่นเรียกว่าจากครับนี่รักอย่างนี้ที่ท่านเรียกว่าละวิตกวิจารปิติสุขิตตา5ท่านเรียกองค์ฌานมีองค์ฌานละก็คือสละนั่นเองกระจายขาตัวนั้นเนี่ยพระละคือจาระตัวเองจาระพระละไปแล้วนั้นจิตใจเนี่ยปลอดโปร่งของใจสะอาดเราเห็นทุกคนต้องเห็นด้วยใจตนเองใครจะพระละได้ก็เห็นด้วยใจตนเองนั่นแหละความโกรธมันเศร้าหมองความโลภมันก็เศร้าหมองความหลงมันก็เศร้าหมองทำใจให้มืดมิดทำใจให้ติดข้องในเรื่องนั้นไม่หายสักทีคนที่ติดภพติดชาตินานๆก็ติดเรื่องของคนนี้เองผู้ที่ติดนานๆติดภพติดชาตินานๆมันเลยเป็นนิสัยพอเรานี่เลยคือหัดล่าหัดทิ้งหัดถอนในชาตินี้เมื่อเรารู้สึกตัวแล้วหัดปลดปล่อยทอดทุระเสียให้มันค่อยบอกวางไปนั่นยังเรียกว่าหัดสมาธิเพื่อละสมาธิมีการละมีการปล่อยวางเป็นหลักปัญญาและขันธ์ความที่พิจารณารอบรู้ในสิ่งต่างๆรู้อะไรก็เอาเถอะของเล็กๆน้อยๆนี่ก็อยู่ในเขตในขอบเขตของปัญญาว่าสิ่งนั้นไม่ดีสิ่งดีสิ่งชั่วสิ่งจ่าละเอียดอยู่ในขอบเขตของปัญญาปัญญาธรรมดาสามัญนี่แหละจะต้องปัญญาอะไรมากมายปัญญาที่เป็นฝ่ายปัญญาที่เป็นฝ่ายธรรมะพิจารณาได้เกิดเป็นธรรมทั้งหมดความโลภดีเหมือนกันพิจารณาเห็นความโลภมันดีคือมันไม่โลภมันก็ไม่ละโลภไม่โกรธก็ดีเหมือนกันถ้าไม่โกรธก็ไม่ละไม่ได้ละโกรธนะถ้ามีโกรธจะเอาอะไรมาละไม่นี้หลงก็ไม่ได้ละหลงนี่เป็นธรรมอย่างนี้คนที่ไม่เห็นเป็นธรรมโลภก็กุมอกกุมใจอยากจะได้ทายเดียวไม่มีทางปลดเปลื้องแก้ไขตนเองได้โกรธก็เหมือนกันเลยกุมอกกุมใจแต่ความโกรธเท่านั้นมืดมิดปิดคนทางไว้มีทางออกความหลงก็เหมือนกันไม่เข้าใจว่านั้นเป็นธรรม เอ้ยนี่แต่ความโลภความโกรธอย่างเดียวนั่นเพียงว่าเป็นนั่นเพียงว่าเป็นโลกไม่เป็นธรรมนะท่านถ้าเป็นธรรมแล้วเห็นมันละไปก่อนเนี่ยพอเป็นธรรมละแล้วก็เห็นคุณของข้าเห็นคุณค่าของเรื่องเหล่านั้นอันนี้เรียกว่าปัญญาธรรมดาเนี่ยปัญญาสามัญธรรมดานี่แหละถ้าปัญญาสูงวิเศษขึ้นไปกว่านั้นเนี่ยปัญญาปัสสนามันเกิดเองเป็นเองหรอกนะให้สอนให้ได้ใครจะแนะนำไม่ได้เวลามันจะเกิดมันเกิดขึ้นมาเองปล่อยวางจิตใจปล่อยวางลงไปทุกสิ่งทุกประการแม้แต่ความคิดความนึกถึงนั้นก็ปล่อยวางจิตใจนั้นก็ปล่อยวางมันเกิดอะไรขึ้นมาความรู้ขึ้นมาชัดขึ้นมาเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาหมดเรื่องพุทธศาสนาหมดแค่นั้นเห็นอะไรก็เห็นเถอะลงอนิจจังทุกขังแล้วหมดไม่มีทางไปนี่แหละอธิบายให้ฟังถึงเรื่องทานมีหลักคือศรัทธาไปก่อนศีลก็คือมีหลักศีลมีหลักคืออะไรคือวิริยะหมดเว้นน่าจะมีหิโยตปาเป็นเครื่องอยู่สมาธิคือมีจาคะปัญญาเนี่ยคือมีความรู้ความเข้าใจในการที่เห็นสิ่งทั้งหมดรู้ผิดรู้ถูกรู้ดีรู้ชั่วปัญญามีสองอย่างทั้งเป็นญาณในทางธรรมเห็นโลกเป็นธรรมอย่างที่อธิบายมาแล้วโลกโกรธหลงนั่นเป็นของดีท่านไม่มีโลกโกรธหลงก็ไม่ได้ละโลกโกรธหลงอันนั้นเรียกว่าปัญญาทางธรรมปัญญาสูงนี้เด่นขึ้นไปกว่านั้นอีกเรียกว่าปัญญาปัสสนาพิจารณาสิ่งทั้งหมดเห็นเป็นโทษทุกข์ใครเห็นเป็นภัยอันตรายแก่จิตใจแล้วปล่อยวางข้อทุระลงอนิจจังทุกขังอนัตตาอันนี้เรียกว่าปัญญาอันวิเศษสูงสุดคนจะพ้นจากโลกได้ก็เพราะเป็นที่สุดของโลกคืออนิจจังทุกขังอนัตตานั่นเองถ้าไม่ถึงนั้นแล้วไม่ใช่คิดเอานะมันเห็นจริงจังรู้แจ้งจริงจริงจังด้วยใจของตนเองคิดเอามันไม่มันไม่จิตไม่มีสิ้นสุดมันตอนเดียวก็พวกกลับขึ้นมาอีกถ้าไม่เห็นจริงแจ้งในใจแล้วลากแรงหมดทุกสิ่งทุกอย่างลงอนิจจังทุกขังอนัตตามันจะไปที่ไหนล่ะจริงแล้วพวกมันเป็นแค่อนิจจังทุกขังอนัตตาพุทธศาสนารวมย่อลงมาเพียงแค่นี้นี่แหละพากันเมื่อออกพรรษาแล้วพากันแยกย้ายไปทำมาหากินตามหน้าที่ของตนทุกคนให้พากันหาหลักเอาจับหลักให้มันได้อย่าให้มันเสียทีที่เราได้มาประพฤติปฏิบัติฝึกหัดอบรมภาวนากรรมฐานเดี๋ยวเอาของไม่ดีไปเผยแพร่ไปขายที่หน้าตนเองของไม่ดีคืออะไรทั้งหลายทั้งคนทั้งปวงงดมหาของดีอยากได้ของดีอย่างที่ฝ่ายนี้เขาออกไปต้อนพี่ต้อนน้องเอาไปหาเอาไปฝากพี่ฝากน้องฝากญาติฝากโยมฝากหมู่เพื่อนเขาจะของไม่ดีนี่ไปฝากเพื่อนเพื่อนเห็นกันหน้าชมนิยมรับถือนั่นเป็นสารดีมากจะเชื่อว่าตัวของเราก็ดีหมู่เพื่อนแต่คอยดีไปตามด้วยถ้าเอาของไม่ดีไปแล้วคันมีอะไรของไม่ดีถ้าเก็บก็ของไม่ดีน่ะเก็บใส่ถุงมาเต็มถุงแล้วก็กลับบ้าน แล้วก็เปิดดูว่ามีอะไรมีตะกี้อ่ะแค่ผงไม่มีอะไรเลยอะไรของขยะอะไรอย่างไอ้ที่ไหนผงอันนั้นมีกระดาษบ้างมีเปลือกไม้บ้างเปลือกส้มเปลือกลูกไม้อะไรต่างๆเก็บหมดแล้วไม่มีอะไรยึดเป็นเครื่องจับไม่มีอะไรเป็นเครื่องยึดถือเสียเวลาเปล่าๆเอาเข้ามาปฏิบัติอย่าให้มันเสียผลประโยชน์ในการที่เกิดขึ้นมามีชีวิตได้มาฝึกฝนอบรมจงทำตนน้องตนให้มีประโยชน์คุณค่าอย่าให้เสียเวลาที่เรามาบวชที่เรามาปฏิบัติที่เรามาอบรมรักษาศีลอันนี้เรียกว่าอบไอสอนอบรมให้เข้าใจทุกเรื่องตัวของเราที่เรามาอยู่จะต้องเอาอะไรไปบ้างอันสิ่งที่ควรที่ติดไม้ติดปืนของเราแต่เป้าของที่เศษของเลือดเท่านั้นไม่เป็นประโยชน์เลยความปวดความโลภความหลงทั้งหลายหมู่เพื่อนเลยพากันเอาละความโลภความโกรธความหลงแต่เราเอาความโลภความโกรธเอาไปเผยแพร่ไม่ดีเอาละเพียงแค่นี้วันนี้เป็นวันสุดท้ายนะเราต้องบูชานั่งสมาธิภาวนาบูชาวันสุดท้ายความปวดหลังปวดเอวเจ็บหลังเจ็บเอวบูชาหมดอย่าให้เป็นของตัวความที่เกลียดที่คลั่งสมเด็จอะไรสัญญาอารมณ์ที่แผ่วผ่านในจิตในใจของตนกังวลวุ่นวายอยู่นั้นวันนี้แหละจะต้องสละให้หมดสิ้นมันเป็นวันสุดท้ายจะต้องบูชาถ้าหากว่าไม่ได้บูชาแค่วันนี้มันจะติดตามจนไปมันจะไปงอกงามเกิดขึ้นมาอีกของแม่แพร่ลูกขยายพ่วงขวงออกไปอีกเห็นนั้นจึงตั้งใจทำวันนี้การทำสมาธิก็มีหลักเหมือนกันอย่างอธิบายฟังแล้วคือการสละปล่อยวางทุกสิ่งทุกประการในขณะที่เรานั่งภาวนาไม่เสียผลประโยชน์อะไรดอกตรงนี้ก็มีไว้ด้านหลักทรัพย์สินเงินทองอยู่ในบ้านในช่องเราไม่หายไปไหนในเวลาที่เรานั่งก็ไม่หายเราสละลงปัจจุบันไม่ต้องไปคิดห่วงกังวลของอนาคตเบื้องต้นเราต้องเอาคำบริกรรมจะเอาพุทโธก็เอาหรือจะเอาอนาปานสติก็ได้ถ้าไม่มีคำบริกรรมไม่ทราบมันจะไปอยู่ด้วยประการใดมันต้องมีคำบริกรรมจิตไม่มีตนมีตัวถ้าเอาไปยึดเอาคำบริกรรมมาตั้งไว้แล้วก็จิตมันไปยึดเอาคำบริกรรมนั้นพุทโธพุทโธหรืออนาปานสติก็เอาแค่เอาเดียวจะเอาอะไรก็เอาจิตมันก็จดจ้องในสิ่งนั้นจิตมันมีหลายอย่างแต่จิตมันมีหลายคนคนเดียวเท่านั้นถ้าจดจ้องแล้วมันไม่ไปกังวลเกี่ยวข้องถึงเรื่องอื่นไกลมันก็เป็นสมาธิอันนี้สมาธิอยู่ใกล้นิดเดียวฝึกหัดปฏิบัติต้องการให้เป็นสมาธิเท่านั้นเมื่อเป็นสมาธิแล้วฝังนี่ให้รักษาสมาธินั้นไว้ถ้ารักษาได้นานถ้าได้ก็รักษาไปเถอะเอาเป็นปีๆเอาเป็นสิบปีๆเนี่ยอย่าไปอยากรู้อยากเห็นอยากรู้อยากเห็นไปก่อให้เกิดอีกแล้วให้เกิดให้ก่อให้เกิดวุ่นวายอีกแล้วมันเป็นหลายอย่างไปอีกหลายจิตหลายใจไปอีกแหละมันนิ่งแน่วเป็นสมาธิอยู่อันเดียวอันนั้นเรียกว่าถึงสมาธิแล้วสมาธินี้ที่จะฝึกหัดสมาธิมันต้องเห็นจิตเสียก่อนจ เห็นจิตของคนแต่ก่อนผู้คิดผู้นึกน่ะคือจิตผู้ส่งผู้สายแต่มาต่างๆนั้นเรียกว่าจิตคันถ้าหากว่ามันคิดมันนึกอะไรเป็นตัวจิตเหมือนกันถ้าไม่คิดถ้าเห็นโทษเห็นทุกข์ในการคิดนึกตั้งแต่ไหนแต่ใดมาไม่หยุดยั้งก็ไม่เห็นเข้าถึงสมาธิสักทีไม่เป็นสมาธิสักทีเราฝึกหาจะต้องการเรียกว่าเป็นสมาธิเท่านั้นจึงให้เห็นโทษเบื่อหน่ายในการที่จิตสงสัยวุ่นวายถ้าไม่เห็นโทษเบื่อหน่ายสละหมดยังเหลือจิตจิตจิตจิตจิตจิตตัวจิตตัวเดียวกันจิตคือตัวผู้คิดผู้นึกแต่อย่าไปเอาการคิดการนึกมาเป็นอารมณ์ให้เอาผู้คิดนั่นแหละจับคิดนั่นแหละผู้นึกผู้สงสัยนะผู้นึกผู้มันสงสัยจับเอาผู้นั้นแล้วมันจะรวมมาเป็นใจคือผู้รู้เป็นใจละครจิตกับใจนั้นต่างกันอย่างนี้อ่ะจิตคือผู้คิดผู้นึกผู้สงสัยผู้ปรุงผู้แต่งใจคือผู้รู้อะไรคิดไม่นึกผู้ปรุงแต่งแล้วก็เป็นใจคือผู้รู้เฉยไม่คิดไม่นึกเฉยอยู่ถ้าอยากจะสังเกตให้รู้ตัวใจต้องทำอย่างนี้ต้องกั้นลมหายใจสักพักหนึ่งกั้นลมหายใจเลยไม่มีหรอกความคิดเฉยเลยจะรู้จักว่าเฉยรู้จักว่าเฉยผู้เฉยนั่นน่ะคือเป็นตัวใจนั่นน่ะท่านเราจะสังเกตไปตัวใจแต่ว่าการหัดอย่างนี้เพื่อทดสอบเห็นความจริงเข้ามาแล้วมันจะต้องสบายลมหายใจออกไปมันก็พุ่งสะอาดได้อีกสงสัยไปตามเรื่องเมื่อมันสงสัยมันก็เป็นจิตท่านใจคือผู้เป็นกลางไม่ได้อยู่นอกไม่ได้อยู่ในไม่ได้อยู่ในตนในตัวอยู่ในว่าในเรือนไหนอะตัวใจไอ้ตัวจิตตัวนั้นให้มันอยู่ไหนก็ได้ให้มันอยู่กับต้นไม้ภูเขาก็ได้เขาอยู่ในป่าในรกก็ได้มันอยู่ในตัวในตัวนี้ก็ได้สุดแท้จะเอาจะไปตั้งไว้ตรงไหนมีความรู้สึกตรงนั้นนั่นแหละตัวใจไอ้นั่นแหละตัวจิตไปรู้สึกกันคำท่าหาก็เอาจิตตัวนั้นไปรู้สึกในตรงนั้นแล้วไปรู้สึกในสิ่งใดแล้วให้จับเอาผู้รู้สึกนั้นอย่าไปจับเอาอาการต่างๆให้จับเอาตัวผู้รู้สึกนั้นก็จะได้ใจอีกเหมือนกันใจนั้นมันอยู่ไหนก็ตามเถอะนอกไปว่าไหนไม่ว่าแล้วเราฝึกหัดปฏิบัติข้อนาสมถานต้องการอบรมใจต้องการอบรมจิตไม่ต้องการอบรมใจอบรมจิตพวกนี้แหละให้ตั้งสติควบคุมจิตพวกนี้แหละยืนเดินนั่งอนิยาบทใดก็ดีรู้ตัวว่าเรากำหนดจิตเราเห็นจิตคิดนึกตรงใจจะเป็นสมาธิหรือไม่เป็นก็มันทั้งเป็นสมาธิในตัวเท่านี้เราไม่มีอะไรกับการฝึกหัดอบรมภาวนาต้องการให้เห็นจิตเท่านั้นแหละมันจะไปได้ก็เอามันออกหรือมันเข้ามันหยุดมันอยู่หรือมันนิ่งอะไรต่างรู้เห็นตัวมันอยู่ตลอดเวลาท่านเห็นรู้เห็นว่าอยู่นั่นเนี่ยมันจะมีเวลาหนึ่งปล่อยวางนั่นเพิ่งอันที่มันคิดวันนี้ตอนปรุงมาแต่งนั้นมันจะรวมมาเป็นใจอย่างอธิบายให้ฟังแล้วอันรวมลงมานั้นมันก็ไม่รู้สึกว่าอยู่ที่ไหนหรอกมันถักรวม มีความรู้สึกนึกคิดไม่มีความรู้สึกเฉพาะตัวแต่ว่าไม่ได้คิดตัวนั้นเราต้องการท่านเป็นอย่างไรเนี่ยเพิ่งหัดสมาธิใจเขาหมายความว่าของกลางเรียกว่าใจสิ่งกลางมดของกลางเรียกว่าใจไม่ต้องเอาไปคิดไม่ต้องเอาไปปรุงไปแต่งอะไรทั้งหมดไม่ต้องอยู่นอกอยู่ในแต่ของกลางของที่ไม่ดีไม่ชั่วทางเป็นกลางชั่วก็เป็นสมมติเราชั่วนั้นเป็นทางซ้ายใช่ดีนั้นเป็นทางขวาใช่แต่มันเป็นตรงที่ตรงกลางนั่นแหละตัวใจแค่นั้นใจเป็นของกลางอย่างเขาเรียกว่าใจอะไรก็ตามโดยใจมือใจไม้ก็ตามใจผู้ใจคนก็ตามเป็นของกลางใจต้องชี้เข้ามาตรงหน้าทำกลางอกนี่แหละตรงกลางนี่แหละใจมือก็ชี้เข้าตรงฝ่ามือตรงกลางมือนั่นแหละใจเข้าใจแล้วต่างของกลางเรียกว่าใจถ้าจะให้รู้ใจให้เข้าใจอย่างนี้เองจะค้นหาใจให้มันถูก